Layangi Rasul Petrus kang kapindhu. Kapindhu Petrus bab 1. Saka Simon Petrus, abdi sarta rasule Yesus Kristus marang para kang nunggal karo aku kabeh, padha kaparingan pracaya marga saka kaadilaning Allah sarta pamarta kita Yesus Kristus. Sih rahmat lan tentrem rahayu ngluberana kowe marga saka anggonmu padha wanuh marang Allah sarta marang Yesus Gusti kita. Marga saka pangwaosing kaalane, kita wis padha kaparingan samubarang kang perlu kanggo urip kang mursid. Sarana anggon kita wanuh marang panjenengane kang wis nimbali kita marga saka pangwaose kang mulya lan ngeram-eramake. Kanthi patrap kang mangkono iku, panjenengane wis maringi kita prastio-prastio kang adi sarto pinunjul. Supaya sarono iku kowe podo kepareng derek ing sajrone kodrat kealahan, lan uwal soko dayaning hawa nafsu kadunyan kang nyernakake dunyo. Iyo margo soko iku kowe podo kudu kanthi temenan anggonmu budidoyo, nambahake kautaman marang pracayamu, lan kawruh marang kautaman, tuwin pangreng diri marang kawruh, katekunan marang pangreng diri, kamursidan marang katekunan. Nresnani poro sedulur marang kamursidan, lan tresno marang poro sedulur, kawubuan tresno marang wong kabeh. Jalaran menawa kowe podo kadunungan iku mau kabeh nganti luber, kowe mesti bakal dadi mempeng ing panggawe sarto kasembadan anggonmu wanuh marang Yesus Kristus Gusti kita. Nanging sing sapa ora kadunungan iku mau kabeh bakal dadi wuto sarta cethek panemune. Jalaran lali menawa dosa-dosane kang biyen wis kabirat. Mulane para sedulur tansah mbudidaya kanthi temenan supaya saya kukuh anggonmu padha tinimbalan lan pinilih iku. Jalaran menawa kowe nglakoni kang mangkono, kowe bakal padha ora tau kesandung. Kanthi mangkono, kowe bakal kaparingan saking wewenang kanggo lumebu ing kraton kang langgeng, yaiku kratone Gusti lan pamarto kita Yesus Kristus. Mulane aku tansah kepingin ngelingake kowe marang bab iku mau kabeh. Sanadyan kowe iya wis padha mangerti sarta santosa ing sajrone kayekten kang wis kok tampani. Sadurunge aku ngrucap kemaing badanku iki, ndak anggap dadi kewajibanku, anggonku tansah ngelingake kowe tumrap iku mau kabeh. Jalaran aku mangerti menawa aku bakal enggal ngrucap kemaing badanku iki, kaya dene kang wis kapangandikaake marang aku dening Yesus Kristus Gusti kita. Nanging aku bakal mbudidaya supaya saungkurku kowe uga tansah padha ngeling-eling marang prakara iku mau kabeh. Jalaran anggonku padha ngandani kowe bab pangwaos lan bakal rawe Gusti kita Yesus Kristus kang jumeneng raja iku, ora marga ngandel marang dongenge wong kang ngoyawara. Nanging aku kabeh iki padha dadi seksi kang nyipati dhewe bab kaluhurane. Awit panjenengane tampa kaurmatan lan kamulyan saka Allah Sang Rama nalika swanten saka Kang Maha Luhur nedhaki panjenengane pangandikane. Iki putraning sun kang sun kasihi, kang dadekake keparenging galih ingsun. Aku dhewe padha krungu swara iku mau tumurun saka swarga nalika aku padha nderek panjenengane ana ing gunung kang suci. Marga saka iku aku kabeh padha saya kasantosake dening pangandika kang wis kawedharake dening para nabi. Saibo becike menawa kowe padha nggatekake bab iku kaya dene nggatekake dian kang madangi panggonan kang peteng, nganti gagat raina sarta jumeduli lintang panjer esuk kang sumunar ana ing sajroning atimu. Dene kang perlu dhewe kang kudu kok sumurupi yaiku menawa pameca-pameca ing kitab suci iku ora kena ditafsirake sakarepe dhewe. Jalaran ora tau ana pameca kang metu saka karpe manungsa. Nanging marga kabrek dening Roh Suci, wong-wong padha guneman atas asmaning Allah.